esta noite. Усмиха се нещата. Край на тази златна мина и ти този ми чужбина просто съкратиха щата. Вятър дух на друг станойке, май ще има ти на сетка. Верно, пак ще съм директор, но съвсем различен сектор. Дай, че на стопанска сметка. Ей, станойке, вятър дух на друг, станойке. Вятър дух на друг, станойке. Вятър дух на друг, станойке. Вятър дух на друг, станойке. Любовта към теб, станойке. Има много важ. Както всичко в живота, даже вечер в леглото, се извършва преустройство. Ще се сменям аз, станойке. Виждаш как стоят нещата. Не живеем в ново време, всичко трябва да се сменя. И бюрото, и жената. Ей, станойке, вятър дух на друг, станойке. Вятър дух на друг, станойке. Ей, станойке, вятър дух на друг, станойке. Ще те сменям аз, станойке.